Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Girmeden önce ufak bir hesap yaptık. Onu söyleyelim. Şu ana programa başladığımızdan şu ana itibariyle dünyada 3250 futbol sahası büyüklüğünde orman yok edilmiş oluyor. Son bu yeni bir rapor yayınlandı. Çok önemli bir rapor. Uzaydan gözleniyor. Muazzam bir yıkım var. Devam ediyor. O hesabı da söylemek istedim. Türkiye'nin de başı fena halde belada gözüküyor bu rapora göre. Yani 1,5 milyon kilometre karelik bir kayıp nedeniyle atmosfere fazladan 16 milyar ton karbon salınmış oluyor. Sadece 2000'den bu yana 12 yıl içinde. Moğolistan büyüklüğünde bir alan yok olmuş. 1,5 milyon kilometreden fazlası. Yani bir saat içinde de söylediğiniz rakam yani bir saat. Değil mi? Evet, bir saat 5 dakika hesapladık tam. Hı. Yani dakikada öyle çıkıyor hesap yani onların verdiği hesap. 50 futbol alanı, futbol sahası her dakika ve bu 2000'den beri her an oluyor, her dakika oluyor. Yalnız Türkiye dahil değil. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre dünyada böyle bir gidişat varken Türkiye'de tam tersi bir gidişat var ve sürekli her tarafta yeşiller fışkırıyor, ağaçlar bitiyormuş. Evet, başbakana göre de öyleymiş zaten. Asıl çevreci biziz be demiş. Evet. Yani içler acısı bir durum, feci bir durum. Evet. Gerçekten yani interaktif bir harita var. Baktığınız zaman yani yanan yerler, yok olan araziyi şey olarak gösteriyorlar. Google Earth'te koymuşlar. Uzaydan şeylerle beraber uzay gözlemleriyle kameralarıyla kıpkırmızı pek çok yeri dünyanın ve kırmızı yani mavi olan yerlerde de yenilenme görülüyor. Onlar da çok az oranda var. Yetişmesine imkan ve ihtimal yok. Ara açılıyor. Türkiye için de gayet ciddi uyarılar var bize göre. Yani zaten işte İstanbul. Gözle görülebiliyor uzaydan, evet. Teyit edilmesi dışında yani geçtiğiniz yerlerde eski şeyi göremiyorsunuz pek çok Türkiye seyahatinde karşılaştığımız. Evet evet, haritada çok net olarak son 12 yılda İstanbul'da kapsamlı kayıplar yaşandığı görülüyor. Bakar herkes görebilir yani Başbakan ve Orman Bakanı hariç. Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de kısmi kayıplar dikkati çekiyor. Yani yenilenmeler de gözüküyor orada. Dolayısıyla bunu aldatmaya imkan yok gözle. Hiç kimsenin evet. Kimseyi aldatmasına evet. imkan yok. Dünyada da yağmur ormanlarını biliyoruz nasıl. İşte evet, Brezilya'da zaten öyle çok %28'lik bir kayıp olmuş. Bir yıl içinde Brezilya'da bu artık yani söylenecek hiçbir şey yok. Ama Türkiye'de öyle bir algı var ki bu yollarda refüj düzenlemeleri için kullanılan kısa ömürlü kullanat fideler büyük ormanlık araziler olarak nitelendiriliyor. Evet. Ve ondan sonra 10-15 yıl içerisinde zaten geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türkiye'de 3 katı ağaç diktik deniliyor. Ki dikilen ağaçların büyük bir kısmının da bu refüj kenarına ekilen, dikilen fidanlar evet. olduğundan da bahsediliyor. Kısa kullanat. Evet. Neyse yani bu konu derin ormanın eskiliği. Vesaire onlar üzerinden de evet, evet, bir dönem tamam. bakmıştık. Yani yaşlarına göre de zaten anlaşılıyor. Diyecek bir söz bulamıyorum. Evet maalesef ben de bununla başladım. Zaten değerli ortaklarımızdan Fadıl Kocagöz'ü de kaybettik. Evet. Yani bugün biraz karanlık bir gün ama neyse onu siz... Rahmetle anlıyoruz. Evet rahmet. Gerçekten o kendisi için de ayrıca gerçek konuşmamız gerekiyor. Özellikle değil mi 1980'ler başındaki üniversite operasyonlarındaki izlediği tutum açısından siz de yakinen evet, ilkelere bağlı, beraber hareket. Bağlı kalan çok ender kişilerden biriydi. Yani bunu zaten sadece o davranışı bile yeterli. Ölümsüz hale getirdi bana sorarsanız zaten. Evet. Ayrıca Kenan Evren'in anıları olarak nitelendirilen Baskın Orhan'la çalışmada önemli bir belgedir. Evet. Dönemi anlatması açısından oradaki de katkıları da belirterek, ama daha ayrıntılı konuşulması gereken, sizin yakın mesai arkadaşınız, evet, dostunuz olduğunu biliyorum. Rahmet diliyorum ben de gerçekten. Çok fazla kesimde de duyulmadı. O açıdan genç kuşaklara bazı isimleri tanıtmak gerekiyor. Daha iyi anlatmak gerekiyor. Evet, Kenan Evren'in yazılmamış anıları da anladım, gerçekten unutulmaz bir şeyde. Evet, Daskın'la beraber yazdı. Bir de Das Kapital'i nasıl okudum diye Ahmet Sipahioğlu ile yaptığı bir kitap. Başka şiir kitabı da var. Evet. Biz evet, şimdi damgayı vuran hafta sonu evet, Mesut Barzani'nin Diyarbakır ziyareti. İsterseniz bu çerçevede bir değerlendirme yapmaya lütfen çalışalım. Ben yani bunu 3 kademede incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin Batan Orta Doğu politikasının değiştirilmesidir. Yani bu adım aslında Suriye ve özelinden Orta Doğu'daki Türkiye politikasının geldiği konum, yani komşularla sıfır politikasından işte Suriye'deki izlediği tutum genel olarak Orta Doğu politikasındaki bir değişikliğe işaret ediyor. Bunu açıkçası. Bununla birlikte Kürt sorununun çözümüne ilişkin bağlantıları var. Üçüncü konu iç politikadaki Erdoğan ve AK Parti'nin bundan sonraki siyasi geleceğine ilişkin bağlantıları olan bir ziyaret. İsterseniz dış politikadan başlayalım. Yani lütfen, dediğimiz gibi o AK Parti Davutoğlu Erdoğan hükümetinin, yani Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun dizayn ettiği bu Orta Doğu politikası bir açmazla karşı karşıya kaldı. Suriye'de özellikle hem AB bloğuyla hem Çin Rusya bloğuyla ters düşüldü ve ortada kalındı. Sonuçta Cenevre görüşmeleri gerçekleşmedi, yani bir türlü oturmamasına rağmen yani bu sorunun çözümünde başak rol oynayacağı düşünülen, ona göre hesaplar yapılan Türkiye açığa düştü. Ve iki bloğun Esad'la birlikte bir çözüm konusunda anlaşması Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bıraktı. Bu Türkiye'nin yalnızlaşmasına bölgede yol açtı ve de üstüne üstlük de El-Kaide ve türevlerine yardım eden bir ülke konumuna düşürmesi ayrı bir rezaletle kepazelikti. Yani bu politika işte Mısır konusunda da haklı yanları olmasına karşın yalnız kaldı. Dolayısıyla bu politikanın, yani temelde Türkiye Erdoğan ve AK Parti böyle Arap Baharı'nın hasadını toplamak isterken bir hüsran yaşandı. Yani açıkçası hani vardır, Midyat'a bulgura giderken evdeki bulgurdan olundu ve istediği bir bağ bozumunu yaşayamadı bu bölgede ve bu gerçekten de muazzam bir itibar kaybına yol açtı ve bu AK Parti ve Erdoğan üzerinde bu itibar kaybı net bir şekilde ortaya çıktı. Yani 1990'ların başında hatırlarsanız Özal ve Demirel peş peşe müthiş bir çıkış yaptılar. Arkada dayanakları olmayan çıkış. Adriyatik'ten Çin Denizi'ne kadar Türk baharıydı o. Ve burada en büyük AB rolünü oynayacak ülke Türkiye'ydi. Ve Türkiye buraya entelektüel sermaye yapacaktı, verecekti. Modelini enjekte edecekti. Bu o dönemde nasıl şey olmuşsa, bir fiyaskoyla sonuçlanmışsa, bu dönemde de Orta Doğu'nun abi rolü ülke Türkiye, herkese işte bu Arap Baharı'nın hasadının rol model ülke pozisyonu merhaba oldu açıkçası. Şimdi Türkiye burada bir değişikliğe gidiyor. Bu değişikliğe gitmesinin nedeni aslında Suriye konusunda ikiye ayrılmış bir yapı var. Bu iki ABD AB bloğu ile bu bölgedeki Kürtlerin birlikte hareket ettiği Esad, Rusya, Çin bloğu. Kürtler bu konuda, yani Türkiye burada AB ve şey bloğunu, ABD bloğu içerisinde kuzeydeki yer alan Kürt Federe Devleti ile birlikte hareket etmek suretiyle bir yaklaşım gösteriyorlar. Yani Suriye Kürtlerinin dizaynını ve Suriye Kürtleri de Esed'li bir çözüm arıyor. Esed'in yarattığı Rojava imkanları doğrultusunda bu blokta hareket ediyorlar ve Suriye'nin gelecekte nasıl bir yönetim içerisinde olacağı, oradaki grupların katılacakları devlet modeli üzerinde farklı bakış açıları var ve bu bakış açısı içerisinde Türkiye bir kere Barzani yönetimindeki Kürt yönetimiyle ve o blok içerisinde yer alarak bu sürece bakıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'deki yönetim biçiminde PYD'yi onaylamadıklarını ortaya koyan açıklamaları da açıkçası ortada. Bir diğer unsur, Türkiye'yi yani Orta Doğu politikasında Kürtleri veri alarak bir hareket tarzı benimsiyor. Bu da dış politik açısından Kürtleri başat kılan bir politika izleyeceğini belirtiyor. Ve bu anlamda da bu Suriye yalnızlığını ve genel olarak Orta Doğu'daki yalnızlığını aşmak istiyor. Bu temelde dış politikada bir kayan eksiğinin son yıllarda kredibilite aşınan kredibilitenin de düzeltilmesi anlamında bir harekettir bu. Yani bundan sonraki hareket kabiliyeti hangi koridor içerisinde olacağını gösterendir. Yakın zamanda başka yerlere de bu yansıyacaktır. Sonuçta Suriye Kürtleri Rojava PKK ve KDP'nin, yani güneydeki Kürdistan Kürdistan Devleti'nin nüfuz alanını almak üzere bir mücadele alanı olmaya başladı son bir yıl içerisinde. Burada Esad'da olan ilişkiler belirleyiciydi. Yani özellikle Kürtlerin birlikte hareket etme üzerine farklı yaklaşımları olması ve PYD'nin Esad'a yakın olması çatışmanın belirleyici alanlarından biriydi. Ama Rojava aslında PKK ile HDP'nin bir nüfuz alanı mücadelesi haline geldi. Bu da bu konumdan da Türkiye kendine zaten bir alan, politika alanı çıkartmıştı. Ve burada bu sınır, duvar örme meseleleri ile PYD ile olan ilişkileri üzerinden baktığımızda Barzani ile yakın bir temas içerisinde olması beklenen bir mukadderattı. Zaten böyle cereyan ediyordu. Dolayısıyla Suriye meselesinde bakış açısındaki ortaklaşma, ki buna şeyi de eklemek mümkün. Yani aslında Barzani'nin Diyarbakır gezisi, Nevruz'daki 21 Mart'taki Öcalan konuşmasını tekrar çıkarın bakın. Yani oradaki tasavvurlarla çok çakışan bir yaklaşım içeriyor. Nevruz konuşması ile bence yani özellikle misak-ı millinin türevidir yeni durum sözleri. Evet, yani Nevruz'da Diyarbakır'da okunan mesajında artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun tarzında bir şeydi. Değil mi? Ve yeni durumun bölgede bir Türk dayanışması temelinde bir düzenleme olacağını beyan eden bir konuşma. Yani bu güçler dengesinde savaşa gerek yok ve barış temelli orada bir modelleme yapılıyordu. Ve bunda da açıkçası Erdoğan'la Öcalan'ın yani temelde anlaşma olmasaydı zaten bu konuşmalar, bu süreçte gelişemezdi. Burada ben her zaman başından itibaren yani güneydeki devletin katkılarının, Barzani yönetiminin katkılarının çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Yarın tarih yazıldığında doğrulayabileceğini düşünüyorum. Yani bu çözüm sürecinin başlamasında da katkıları olduğunu düşünüyorum. Yani burada aslında Öcalan, Erdoğan ve Barzani, Mesut Barzani üçlemesinin çok ciddi bir duruma işaret ettiğini gösteriyor. Yani bu tabii BDP ve PKK içerisindeki Kandil vesaire ton farklılıkları, farklı bakış açılarını ortaya çıkartmakla birlikte genel olarak bu şeye de uyulduğunu görüyorsunuz. Yani BDP'yi çatlattı malum Barzani'nin girişi. Hala Kandil'den ses çıktım, ondan emin değilim. Bir yorum görmedik ama... Görmedik evet. Ben de, biz de rastlamadık Can'la birlikte. Ya ama BDP'de bir Barzani çatlağı olduğu da görülüyor. Zaten bugün mesela gazetelerden taraf bunu sürmanşetten vermiş. BDP yönetimi... Evet. Yani Erdoğan'ı, bir de şöyle de bakalım. Yani işte çözüm sürecinde demokratikleşme adımlarının geç ve yetersiz olması, işte bir takım böyle beklenen hamlelerin gelmemesi, çözüm sürecinin bittiğine ilişkin işaretler, noktası adeta böyle çatışmaya geçiş sınırında bir durumdayken bu gezi tertiplendi. Ve açıkçası bu süreç Erdoğan'ın elini hem dış politika kartının değiştirilmesi açısından, hem genel olarak Kürt meselesinin çözümünde Suriye'de yaşadığı, kendine göre yaşadığı tehlikeli durumun bertaraf edilmesi açısından muhteşem bir şekilde elini kuvvetlendirdi. Aslında siyasi açıdan iyi bir hamle oldu. Hem dış politika, hem Türkiye'nin 100 yıllık sorunu olan Kürt sorununda neredeyse de pamuk ipliğindeki o yeniden incelmişliğin daha sık bir doku haline dönüştürülmesi açısından bir atak. Aynı zamanda çok kuvvetli bir ittifakı yanına çekmek. Yani bu nedir? Güneydoğu'da hemen hemen çok basit bir karakter göstermektedir siyasal durum belediyelerde. BDP'nin müthiş bir ağırlığı var. Ve AK Parti bu cepheyi de kendine daha geniş bir alan açmak istiyor. Var olmak istiyor. Dolayısıyla bu bölgede güçlenmek açısından bir çözüm süreci, iki çözüm sürecinde güneydeki unsurların dahil edilmesi ve bu dahiliyetin AK Parti'nin o bölgedeki etkinliğini artırmasına yönelik bir hamle bu. Yani aslında aynı zamanda Öcalan, Barzani ve Erdoğan'ın Kürt sorununa çözüme ilişkin yaklaşımlarını kuvvetlendiren ve bu pamuk ipliğine yaklaşmış hususu çözüme ilişkin süreci daha da pekiştirmek açısından kullanılacak bir şey. Diğer taraftan da gerçekten Suriye'deki meselede bir ortaklaşmayı hedefliyor. Tabii bunlar çok böyle birebir her şey birbirine örtüşmez siyasi şeyde, hele böylesi nazik bir şeydi. Nitekim BDP içerisinde farklılıkları, PKK içinde farklılıkları ortaya çıkardığı gibi her şey mutlaka Öcalan, Barzani ve Erdoğan'da da çakışmıyor. Nitekim bu af meselesi bu gezinin en önemli kuvvetlendirici katalizör unsurudur. Yani zaten bir çözüm meselesi gündeme geldiğinde herhangi bir etnik çatışmada tarafların birbirlerini affetmeden barışması mümkün değil. Dolayısıyla bu tür meseleler, konularda buna yaklaşılacağını zaten tahmin ediyorduk. Eğer iyi bir rotada gidecekti, bu seçim öncesi, seçim sonrasında bir gerçekten hapishanelerin boşalması sağlanmadan burada gerçek bir barışın çözümün üretilmesi pek mümkün değil. Dünya pratiklerinde de, Türkiye'de de zaman zaman Cumhuriyet tarihi boyunca sıcak çatışmalar sonrasına baktığımızda, ben ülkedeki Kürt isyanları ya da tedip hareketleri, yani çatışmalı zamanlar ve sonrası çıkan aflara bakmıştım. Büyük şeylerde genelde bu oluyor. Bir de 11 yıllık iktidarının sürdüren AK Parti bu böyle bir cezaevi boşaltılmasını yapmak durumunda. Bunu da seçimlerde değerlendirmek, kullanmak zorunda. Bunu genel olarak bu balyoz Ergenekon ve darbeler girişimleri içinde değerlendirecektir. O evet, şimdi yani da, esas olarak genel af gibi bir ibaresi olmadan ama dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak diye bir ifade kullanıyor. En azından KCK KCK'lılar var. Yani hiçbir şekilde eline silah almayan insanlar var bugün. Binlerce insan içeride. Evet. Ya bunlar siyasetçi. Ya bunlar belediye görevlisi. Yani ama hiçbir şey yok. En azından bunlar var yani onlardan önce. Dolayısıyla böyle bir barış çözüm süreci yürüyorsa 13 kişi serbest bırakılmış şu ana kadar. 400'e yakın hasta var. Evet. Yani bunlar arasında. Dolayısıyla yani bunun çok önemli bir parçası. Başa dönersek gerçekten bence işte dış politikada tekin bu Mayıs görüşmeleri, Birleşik Devletler Mayıs görüşmeleri fiyaskoyla sonuçlandı AK Parti hükümeti açısından. İşte 6 saat görüşüldü, yemekte şu da vardı vesaire ama Suriye politikasında Birleşik Devletler ve Türkiye çok farklı konumda olduklarını ve Britanya ile yani genel olarak AB ve ABD ile çok farklı olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra gelişen durumlara bakın. Bu yalnızlaşma ve itibarsızlaşma, El-Kaide'yi destek veren bir Türkiye pozisyonu. Bu arada tabii ki bölgedeki Kürtlerin dört ülkede bulunan Kürtler için yani 21. yüzyıl Kürtlerin yüzyılı deniyor bir takım yerlerde ama bu 25 milyonluk kitlenin kendi kaderlerini tayin açısından çok değişik fırsatların doğduğu, olanakların doğduğu, tasarımların olabileceği bir ortama da işaret ediyor. Ve burada bir devlet var, işte gelirleri var ve Türkiye burayla müthiş bir ticaret yapıyor. Türkiye'nin zaten enerji meselesi çok önemli bir konu. Kuzey Irak dediğimiz Türkiye'nin güneyindeki Irak müthiş yatırımlar yapıyor. Ve orayı da betonlaştırıyor AK Parti hükümeti. Her iki şirketten biri Türklerin şirketi. Türkiye'den gelen şirketler. Bunun içerisinde Kürt kökenli şirketler var, Türk kökenli şirketler var. Her bir imar vaziyeti dönüyor. Ve üniversiteler yapılıyor, fabrikalar yapılıyor. İşte boru hatlarının ikincisi gündeme geliyor. Petrol kuyuları elden geçiyor. Üretim arttırılmalarını oluşuyor vesaire vesaire. Ve bütün bunlar o bölgede Kürt coğrafyasında bir barış sağlanmadan ve Türkiye ile bu coğrafyanın barış içerisinde yaşaması sağlanmadan çok büyük gelişmeler, ilerlemeler olamayacağı muhakkak. Nitekim Türkiye sadece bu bölgeye ilişkin barış gitti. Irak'ta Maliki ile de yani Barzani'nin gelişinden bir hafta önce Maliki ile görüştü Davutoğlu ki biz işte eski Cumhurbaşkanı yardımcısını ülkemizde barındırıyoruz. Bu nedenle neler yaşadık 3-5 gün önce. Yani burada zaten bir düzeltmeye gittiği bölgede görülüyor. İçeriye geldiğimizde en önemli ittifakını son yıllarda kaybetmiş durumda AK Parti ve Erdoğan. 1990'ların ben itibaren çok etkin bir grup olarak hizmet sektöründe kendini ifade eden bir Fethullah Gülen cemaati var. Ve bu cemaat en büyük desteğini 2001 seçimlerinden itibaren AK Parti'de verdi. Yani bütün iç ve dış ilişkilerini ve AK Parti ile Gülen cemaati arasındaki geçişler son derece kuvvetliydi. Ve bu bir noktadan sonra araya bir kara kedi girdi. Yani hatta yani başbakanın şeyiyle kendisini kadar tutukta tutacak noktalara geldi. İşte MİT müsteşarı meselelerini yakın birkaç yıl önce yaşadığımız olaylar bunlar. Dolayısıyla bu ittifak bozuldu Gülen cemaatiyle. Zaten bu dershanelerde de kendini gösteriyor. Gülen'in son açıklaması da gerçekten dehşet bir açıklama yani. Sabırlı yani onu da okumak lazım, ona da bakmak lazım. Dolayısıyla burada bir tasarımı var Erdoğan'ın. Zaman zaman masanın üstüne çıkıyor, zaman zaman masanın kenarına koyuyor, zaman zaman altına koyuyor. O da güçlendirilmiş bir şekilde ülkeyi bundan sonra yönetmek. Yani bir başkanlık şeyi. Bir halk oylamasına girecek. Her ne şekilde olursa olsun bir halk oylaması yaşanacak. Ve AK Parti'nin geleceği, AK Parti'yi kontrol edebileceği bir cumhurbaşkanı olmak istiyor. Bir grupta diyor ki sen Gülen ve parti içerisindeki başka unsurlar AK Parti'yi kontrol etmeden yukarı çıkartacağız seni. İşte bunlar iç politikada yeni kadim ittifakların kadim ayrılıklar haline gelmesine yol açıyor. Ve burada gerçekten Kürt coğrafyasında kendisine destek araması ve şu anda bu barış sürecinin ilerlemesi ve kendisine dönük bir artı yazması Erdoğan'ın en büyük isteklerinden biri. Çünkü bazı ittifaklarını da yitirmiş durumda. Onlardan biri de Gülen Cemaati ile ilgili. Dolayısıyla iç politikada bağlantısı var bu hareketin, bu yaklaşımın. Diğer bir unsur, yine ikinci şeye bağlayacağım. Gerçekten Abdullah Öcalan'ın Nevruz konuşması ile, yani 21 Mart konuşması bölgede, yani onu da şu anda karşımda değil, çıkartıp okuduğunuzda özellikle Orta Doğu'da Öcalan tasarımıyla şeyin tasarımı, Erdoğan'ın tasarımının, buna Barzani'nin de tasarımının, buna Birleşik Devletler ve Batı bloğunun tasarımının çakıştığını görüyorsunuz. Ve burada bir gerçeklik var. Yani Kürtler bu bölgede en petrolü olan Kürtler, petrolü az olan Kürtler, hiç olmayan Kürtler, zengin Kürtler, fakir Kürtler arasında bir itiş kakışın olmaması da mümkün değil. Ve bu coğrafyada, yani şunu görüyor Kürt coğrafyasında taraflar. Yani o dört ülkeye yayılmış, işte Fransa büyüklüğünde bir alanda, coğrafyada yayılmış, 20-25 milyon nüfus almış Kürtler kendi kaderlerini, tayin hakkını topyekun götürmeyecekler. Bu bölgede Türkiye ile birlikte belli tasarımlar içerisinde olacaklar. Bu tasarımlar içerisinde de Öcalan'ın barış dili, Barzani'nin Diyarbakır ziyareti, Erdoğan'ın da hem sen kendisinin Orta Doğu'daki izlediği son yıllardaki politikadaki durumunun vahimliği, hem iç politika bağlantıları, hem de temel 100 yıllık sorunun çözümüne ilişkin adımlar çakışıyor ve bu çerçeve içerisinde kendisine ciddi bir siyasi kazanım elde etti diyebiliriz. Ama bunun sürdürülebilirliği, bundan sonraki süreç önemli. Nitekim bu Kürtleri ayrıştırdı. Ayrıştırması da beklenir. Yani çok monoblok bir şey olması hiçbir şey şekilde mümkün değil. Suriye meselesinde gerçekten buradaki fikir ayrılıkları Türkiye'nin de o konuya bakışında Barzani ile çakışmasını sağladı. Ve önümüzdeki dönemde bu ayrılıklar kendini nasıl şekilde seyir gösterir bilinmez, ama şu anda ben çok keskin şeyler olduğunu zannetmiyorum. Öcalan'ın da bu meseleyi böyle imparatorla karşılayacağını zannetmiyorum. Çünkü taban bulan, sonuçta Barzan aşireti, Barzani'nin nüfuz alanı Türkiye'nin bu bölgesinde çok güçlüdür. Dini, mezhepsel yaklaşımlar da önemlidir. Bu siyaseten Erdoğan'a o bölgede bir alan yaratacaktır. Alanın büyüklüğü bundan sonraki gelişmelere bağlı ve açıkçası verilen sözlere bağlılığa bağlı. Ama yani Öcalan'ın Nevruz konuşmasıyla son ziyareti birleştirirseniz buradaki tasarımda temel çerçevesinde Erdoğan, Barzani ve Öcalan'ın çakıştığını görebilirsiniz. Evet, peki son olarak şeyi de bir kesin netleşmiş bir şey yok elbette, ama sadece bu genel af olup olmayacağını ve özellikle de mesela bugün Hüseyin Özay'ın bir haberinde görüldüğü gibi Taraf Gazetesi'nde işte generalleri, paşaları, Ergenekon ve Balyoz gibi derin yapılanmalarda yer alan askerlere verilen cezaları da kapsayacağı, halen tutuklu bulunan birçok paşanın serbest bırakılmasının kapısı aralanacağı belirtiliyor. Bu şeyde de Fethullah Gülen'in Erdoğan'a yaptığı açıklamada da, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de görülüyordu. Yani elimde imkan olsa hepsine serbestsiniz derim diyordu. Yaşlı başlı adamlar orada hesap verince ciğerim yanıyor demişti. Şimdi o zaman... Bunu Erdoğan mı demişti, Gülen mi demişti? Gülen demişti. Elimde imkan olsa hepsine serbestsiniz derim. Aslında kendisi Erdoğan da buna yakın. Yani gitti ziyaret etmişti, hatırlayın. Evet. Birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızın bu durumda olması beni çok üzüyor demişti. Hastane ziyaretini, Celes'in ziyaretini hatırlıyorum. Celes'in miydi? Yani Erdoğan da buna yakın şeyler söyledi. Yani politik bir şey yapılıyor. Peki bu durumda yalnız... şey nasıl hallolacak? Yani çok önemli bazı çok ciddi suç örgütlerinin parçası olarak ortaya çıkmış insanlar da mahkum edildi. Onların da serbest bırakılması toplumsal bir sarsıntı çatlama yaratmak. Ya bunu bir kanun yapmak insanların elinde. Af kanunu diye bir kanun, istediğiniz gibi yaparsınız bunu, şu suçları kapsar dersiniz. Yani suç kelimesini, yani siyasi bir af çıkarırsınız. Yani ve bunları kademelendirirsiniz. Şunları kapsamaz dersiniz. Hatırlarsınız Rahşan affı diye bir afla kimler çıktıydı? Evet. Değil mi? Yani bunu zedelemeden, yani önde de arkada bir yeni deneyim var. Türkiye bir yani Türk şeyden itibaren 1920'lerden itibaren Kürt meselesine genel af deniliyor ama baktığınızda işte 25'te Şehzait meselesi var, 27'de af var, işte bilmem ağır isyanı 30'da var, zaten 33'te Cumhuriyet'in 10. yılı münasebetiyle bayağı bir şey çıkarılmıştır, 150'ler bile neredeyse affa uğradı hatırladığım kadarıyla 30'da. Yani bunu formülasyonu parlamento niye var, siyasi partiler niye var? Eğer bir konuda karar verilecekse oturulur. Kanunu yazmak bizim elimizde. Yani evet, yani şey diyebilir miyiz? Türkiye tarihi, yani yakın tarihinde en azından kanunsuzluklar, suçlar ve aflar cenneti de olmuş sayılabilir. Mali afları acayiptir zaten. Yani yıl başına bir mali af düşüyor. Yani vergi affı, sigorta affı, şu affı, bu affı. O yüzden de vergi toplayamaz bir ülkesin. Çünkü herkes şey... Yani bu konuda müthiş bir tecrübesi var ama ben açıkçası şey, yani bu konu incelemeye çalıştıydım afları. Aflar tarihini çok iyi çalışan yok sosyal bilimcilere, bir şey yani çok az insan çalışmış, çok sınırlı. Devlet kayıtlarını, yani bu konu önemli, neden aflar çıkarılmış, hangi güdülerle çıkarılmış. Ben biraz bir gazeteci kimliğimle baktım, bir sosyal bilim araştırma derin bir akademik şey değil ama bu önemli. Dikkatimi de şey çekmişti, yani pek çok af ciddi çatışmalı Kürt ve işte Dersim gibi hadiselerin sonrasında çıkar. 50 affı da çok önemlidir. İkincisi, büyük uzun süren siyasi iktidarlar mutlaka bir siyasi af ya da adi suçlara yönelik aflar çıkartıyorlar. Bunu da genelde seçimler sonrasında konuluyor. Seçimlerde bir vaat olarak yapılıyor. Kimisinde seçimler öncesinde de gerçekleşebiliyor ortamı şey yapmak açısından. Yani hatırlarsınız 73 seçimlerinden sonra 74 affı çıkmıştı değil mi efendim? Siz çok evet. İyi bilirsiniz. Ondan sonra 74 affı da Akgünlere gidecek sürecin Ecevit'in, Karaoğlan Ecevit'in vaadiydi. Ve sanıyorum Erbakan'la ittifak yaparak bu affı çıkarttılar. Evet. Değil mi? Ve Akgünlere selametle oldu. O zaman da partinin adı Selamet Partisi'ydi. Ondan sonra yani böyle bir şeyi zaten 100 yıllık bir savaşın, 100 yıllık bir yaranın hallolmasını, 50 bin insanın öldüğü bir savaşın sonrasında bir çözüm, barış istiyorsanız tarafların birbirini, yani bütün dünya pratiğinde öyledir. Mandela'nın bu konuda yüzlerce açıklaması vardır. O düşmanlıkların ortadan kalkmasını istiyorsanız affedeceksiniz karşılıklı. Barış karşılıklı affetmekle başlar. Gerçek yoluk da böyledir. Bunun bir parçası olmadan ilerlemez. O yüzden başbakan iyi bir zamanlama yaptı. Ama dengesiz bir başbakanımız var. Yani bugün yani odada başka bir şey söylüyor, kapının önünde başka bir şey söylüyor. Kürt sorunun vardırdan nerelere geldik? Oradan Habur'dan Silvan'a, Silvan'dan Rabowski'ye filan. Ama bu durumu hangi siyasi amaçlar içerisindeki siyasi amaçlar her zaman vardır. Bunu doğru bir şeye çevirmek bu insanların hepsinin elinde. Ama ben burada işte Barzani, Erdoğan ve Öcalan üçlüsünün bir bütünlük içerisinde arada farklılıklar, gidiş gelişler olacaktır. Evet. Ama bütünlük içerisinde düşünüyorum. Kandil ve diğer BDP ve PKK unsurlarının farklı düşünceler içerisinde olması muhakkak. Ama bu tasarım, dediğim gibi Nevruz konuşmasına arkadaşlar baksınlar yani ve bu havayı orada da görür. Evet. Belki. İttifak-ı Milli'nin yeni türevidir diyor ya. Yeni dönem. Öyle mi? Evet, tartışacağız. Yani epey evet. Yakın zamanda da ama bazı sonuçlarını göreceğiz. Peki. Yani benim gibi topladıklarım, gözlediklerim, bildiklerim, duyduklarım, gördüklerimizi paylaşıyoruz burada. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar size. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.